μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει πως σώζονται. Ποιοι? Όσοι δεν θέλουν να σωθούν. Ή όσοι φοβούνται να το πουν δυνατά. Ή όσοι αντίθετα το ουρλιάζουν. Κάθε χρόνο του Αγίου Σώστη γιορτάζουν αυτοί. Και κάθε χρόνο προσεύχονται πρώτα σε ό,τι λείπει και ύστερα στην αγάπη. Feels like I'm getting older. I'm not afraid. Oh, my one world's apart from yesterday. And yet I can't believe I'm old enough today to be in love and feel the love and say if love's no. Υπάρχουν ερωτευμένοι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Ήλιγκο και τις σκοτωδίνες. Είναι αυτοί που χτυπήθηκαν πάνω στους ερωτές τους, σύμφωνα με το φυσικό νόμο της πλάγιας κρούσης. Αυτοί που, αν ποτέ επιχειρούσαν την κάθετη πτώση, θα χάνονταν στο βυθό. Ή θα ντρέπονταν που τους πήραν είδηση και μετά την αποκάλυψη θα έφευγαν. Γιατί οι άρρωστοι ερωτευμένοι, οι εκγενετής απαρηγόρητοι, πιστεύουν πως όποιος αγαπάει ξέρει και να κρύβεται από τον παραλήπτη της αγάπης του. Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη. Το βάρος μου με κυρίευε. Είχα γίνει πέτρα, βουνό. Ποιος θα με κουνούσε από τη θέση μου? Το μόνο που με έμενε να κάνω ήταν να στριφογυρίζω γύρω από τον εαυτό μου, να τρυπώνω κρυφά στα μονοπάτια μου. Απολάμβανα επιτέλους το θλιβερό προνόμιο της ωριμότητας. Τα ίδια τα κρίματά μου, καθώς καίγονταν, με φώτιζαν. Γιατί είχαν βάλει φωτιά στα χορτάρια μου και ολόκληρα κοπάδια από ζώα έφευγαν τώρα προς την πεδιάδα. Είχα γίνει όλος μια λάμψη όπου μέσα της μπορούσες να δεις πέρα μακριά τη θάλασσα να γυαλίζει. Πιέρ Μπετενκούρ. Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό πλούι στο λάδι και σε κάρτερο. Δεν έχω ελπίδα να καώ τη χάρη σου με στο χώρο. Στανισλάβ Γερζιλέτς. Τι θα ήταν η αιωνιότητα αν δεν είχε εφευρεθεί το ρολόι? Ποιος είναι απόψε ο τυχερός στο λάβιο γη? Ποιος είναι απόψε ο τυχερός στο λάβριο γίνεται χώρος. Ψυχή στο βράχο καρφωμένη με 7 καρφιά. Μπορά πικρή σε περιμένει και μια συννεφιά. Εφτά καθιά, εφτά παιδιά μου κουμάτωσε την καρδιά. Καλύτερα από οπουδήποτε αλλού καθρεφτίζεται η φήμη σου στην πηγή του μίσους των εχθρών σου. Ποιος είναι από σε ό,τι χερός στο λάβιο γίνεται χώρος. Ποιος είναι από σε ό,τι χερός στο λάβιο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά κι είναι καιροί που καίει τη νύχτα προς την Παναγιά. Παρακαλώ να μη συγχαίετε την ανάλαφρη μούσα με την ελαφριά. Let's. Ποιος είναι από σε ό,τι χερός στο λάβιο γίνεται χώρος. Κούρι γελάει και τον φυλάει. Ο Μάνος Χατζηδάκης τραγουδάει. Οι αχτένιστες σκέψεις του Λέτς συνοδεύουν. Σήμερα κυνηγάμε να βρούμε το παραμύθι που έχει για τέλος τη σωτηρία ολοσχερός. Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Λόγια, θύελα, πάγος και αίμα θα καταλήξουν σχηματίζοντας μια κοινή πάχνη. Ρενέ Σαρ. Μια παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Αν ο άνθρωπος δεν έκλεινε καμιά φορά τα μάτια κυριαρχικά, θα κατέληγε να μην βλέπει ότι αξίζει να ειδωθεί. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι μόνο. σαν ταξιδάκι αναψυχής. Να τον ξεριζώσω από τη γενεθλία γη του, να τον ξαναφυτέψω σε μια υποτιθέμενη αρμονική γη του μέλλοντος με τη βεβαιότητα μιας ημιτελούς επιτυχίας, να τον αναγκάσω να αγγίξει την πρόοδο διαισθαντικά, είδου το μυστικό της ικανότητάς μου. Ρενέ Σαρ. Μόνα Λίσα, Μόνα Λίσα, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that? Mona Lisa, strangeness in your style. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been your doorstep, they just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Σερβίρω καφέ, αδειάζω τα τασάκια. Θυμάμαι. Ένα μονόπρακτο του Χάινερ Μίλλερ. Η ηρωίδα του γύρισε σπίτι της. Έκανε τα τηλεφωνήματα της επόμενης μέρας. Διευθέτησε τους λογαριασμούς. Άδειασε τα ντουλάπια της, τα έφτιαξε. Καθάρισε το ψυγείο. Έκανε παρκέ. Ξεσκόνησε. Κάθεσε μετά στην πολυθρόνα της με ένα πλεκτό. Είδε λίγη τηλεόραση και πριν πέσει στα ατσαλάκωτα σεντόνια της κατάπιε 100 υπνοτικά. And they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Και πριν πέσει στα ατσαλάκωτα σεντόνια της, κατάπιε 100 υπνοτικά. Συγύρισε τα κουτιά πριν πέσει. Ύστερα, ο ανεξύπνητος. Επιθυμία θανάτου, η απόλυτη τάξη. Μαλβίνα Κάρελη. Μόνα Λίσα, Μόνα Λίσα. Κι όμως εμείς, θέλουμε δε θέλουμε, έχουμε το προνόμιο και τη μεγάλη ενοχή να ξεχωρίζουμε ένα κεφάλι από τη στρατιά της ανώνυμης μάζας, με τη μόρφωση που μας δώσανε, με τα γραψίματά μας, με τη θέση μας σε μια κοινωνία που όσο και αν την αρνιόμαστε, πρόθυμα θα μας ήθελε για εκλεκτά παιδιά της. Έτσι και η πιο ασήμαντη πράξη σου, όσο και αν λείπει κάθε πρόθεση, δεν είναι χωρίς κάποιο αντίκρισμα. Θα βρεθούν άνθρωποι να μιλήσουν για σένα, να θυμηθούν, να κλάψουν. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια παρηγοριά στο βάθος, η επίγνωση της προέκτασής σου σε 10, σε 5, σε 3 ανθρώπους που λογαριάζεις και που αγαπάς και που θα τη συντηρήσουν. Μανώλης Αναγνωστάκης. Στην προηγούμενη ζωή μου είχα φτάσει. Να σ' αγαπήσω, να σε νιώσω, να σε βρω. Κι ύστερα από αυτό είχες καταδικάσει, ως την επόμενη ζωή να σ' αγαπώ. Γι' αυτό κι εγώ ξαναγεννηθήκα μικρό. Τι σημασία έχει από εδώ και μπρος, αν θα είσαι εσύ που θα ορίσεις όνειρό μου, ή θα είναι η μοίρα χωρίστα του καθενός. Ψυχές και σώματα στο χρόνο. Είπε που αρχίζει πάλι από την αρχή το παραμύθι της σωτηρίας, που τα τραγούδια μπορούν όσα τα λόγια και οι άνθρωποι από μόνοι τους αδυνατούν. Η μοίρα τώρα από κοντά σου δεν με παίρνει, τίποτα δεν νικάει πια το παρελθόν, κι όλο μια άγνωστη φωνή με γυροφέρνει. Μου λέει τα μάτια μη σηκώνεις απ' αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος θα σε καταδιώκει, σαν ενοχή που δεν ξεπλήρωσες ποτέ. Κι αν στην επόμενη ζωή του πεις το όχι, πάλι μπροστά σου θα το βρεις. Θέλει δεν θες ψυχέ. Μανώλης Αναγνωστάκης. Τώρα πια που δεν γράφω και η απόσταση του χρόνου με βοηθάει, βλέπω καθαρότερα πόσες φορές πραγματικά έπνιξα στο λαρίνγκι μου τα ίδια μου τα τραγούδια. Βουλιάξαμε πολλά καράβια μέσα μας, ίσως για να μην αβαγίσουμε μια ώρα αρχίτερα εμείς οι ίδιοι, λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, και ένα βουητό συνεχίζει το παραμύθι του σωσμένου. Αν είναι είχα πάντα κατά νου. Λίγο διευθετημένα να είναι τα πράγματα της ψυχής και σπρώχνει δίχως τύψεις τα ψίχουλα κάτω από το χαλί. Αύριο τα ψίχουλα. Τώρα έχει ζωή. Σιγά μην κάτσεις να μαζέψεις. Έχει ζωή και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις τα μάτια σου από πάνω της. Η απόλυτη τάξη είναι, λένε, επιθυμία θανάτου. Πολυτάξη, επίση θάνατη. Πολλά καλογιαλισμένα παρκέ, η απαρηγόρητη. Μαλβίνα Κάραλη. Όταν ήμουνα με τη Φοϊδή πυρετό στο αναρωτήριο, κάθε πρωί στις 5 περνούσαν κάτω από τα παράθυρα οι φάλαγγες των μελοθανάτων. Και εμείς στα κρεβάτια μας ακούγαμε τα τραγούδια, τις ζητοκραυγές, τις βλαστήμιες. Εκείνο το πρωί νόμισα πως ξεχώρισα τη φωνή του φαρμάκι, ένα τόνο πιο πάνω από τις άλλες. Ύστερα κατάλαβα πως ήταν για μένα τον άρρωστο ένα τελευταίο μήνυμά του, ο αποχαιρετισμός. Μανώλης Αναγνωστάκης. Αστέρι του βοριά θα φέρει ξαστεριά, μα πυμφανή μέσα απ' το πέλαγο πανί θα γίνω κύμα και φωτιά να σ' αγκαλιάσω ξενιθιά. Εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή θα μείνεις σκάδι και πληγή σαν ξημέρας εις άλλη. Ζω λοιπόν μέσα σε αυτό τον κόσμο των χρωμάτων και δεν θα ήθελα να ξαναπώ πως αν μιλάω για τη δική μου ταπεινή τυφλότητα το κάνω για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή δεν είναι ολική όπως φαντάζεται ο κόσμος, και δεύτερον, επειδή ακριβώς αφορά εμένα. Η περίπτωσή μου δεν είναι ιδιαιτέρως δραματική. Δραματική είναι η περίπτωση αυτών που χάνουν την όρασή τους απότομα. Είναι κάτι σαν μια ξαφνική έκρηξη, σαν μια έκλειψη. Στη δική μου περίπτωση, αυτό το αργό νύχτωμα, αυτή η βαθμιαία απώλεια της όρασης ξεκίνησε την ίδια στιγμή που άρχισα να βλέπω. Συνεχίζεται δηλαδή από το 1899 χωρίς δραματικές εξάρσεις. Ένα αργό λυκόφως που διαρκεί πάνω από μισό αιώνα. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Vento d'aprile di primavera che il volto le sfiorava in un sospiro mentre il suo labbro ripeteva giuro. Ma pur l'amore è un vento di follia che fugge come sei fuggita tu. Vento, vento, portami via con te. Raggiungeremo insieme il firmamento dove le stelle brilleranno a cento. E senza alcun rimpianto voglio scordarmi un tradimento. Πώς σώζεται κανείς, αναρωτήθηκε, απευθύνοντας την απορία ως τραγούδι στον άνεμο. Του βασιλιέμαι come una chimera, vento d'aprile di primavera, tu che lontano puoi sfiorarla ancora, dille che io l'amo che il cuor mio l'implora. Dille che io fremo dalla gelosia solo al pensiero che la baci tu. Vento, vento, portami via con te. Tu che conosci tutte le mie pene, dille che ancor le voglio tanto bene. Sotto le stelle chiare forse ritornerà l'amore. Oh! portami via con te. Μαζί σου, ακούστηκε. Το έφερε ο άνεμος, αντίχησε και απάντησε στην οικεσία του όταν ζητούσε να σωθεί τραγουδώντας. Sotto le stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Να το ξαναπείς, πρώτα ψιθυριστά και ύστερα δυνατά. Perché non torni? È primavera. Ίσως να βρεις απάντηση λοιπόν, μουρμούρισε ο άνεμος, αφού το τραγουδάς με ένταση ικανή. Απάντησέ μου, τραγούδις επιτακτικά, όχι μάλλον παραπονεμένα. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Αλίμονο, η θύρα της ευτυχίας δεν ανοίγει προς τα μέσα και σε τίποτε δεν ωφελεί να πέσει κανείς πάνω της για να την παραβιάσει. Ανοίγει προς τα έξω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Kierkegaard. When you're not by my side, the world's in two, and I'm a fool. When you're not in my είχαμε λησμονήσει προπόλου το τελετουργικό με το οποίο ανεγέρθηκε το σπίτι της ζωής μας. Όταν όμως πρόκειται να δεχτεί επίθεση και ήδη το πλήττουν οι βόμβες του εχθρού, τι ρημαγμένες, τι αλόκοτες αρχαιότητες δε φανερώνονται μέσα στα θεμέλια. Και τι δεν έχει καταχωνιαστεί και θυσιαστεί με εξόρκια. Τι ανατριχιαστική συλλογή σπάνιων αντικειμένων εκεί κάτω, όπου το πιο καθημερινό φυλάγεται στα πιο βαθιά φρεάτια. Ονειρεύτηκα πως ανανέωνα ορμητικά τη φιλία και την αδερφοσύνη με τον πρώτο μου φίλο στο σχολείο, που χρόνια τώρα ούτε τον ξέρω πια, ούτε ποτέ τον ξαναθυμήθηκα από τότε. Ξυπνώντας όμως, κατάλαβα. Αυτό που αποκάλυψε εκρηκτικά η απελπισία ήταν το πτώμα του ανθρώπου αυτού, που εντυχισμένος εδώ θα έχει ως συνέπεια όποιος ποτέ κατοικήσει εδώ σε τίποτε να μην του μοιάζει. Βάλτερ Μπένιαμιν. Επιθυμεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να δώσει στο έργο του αυτή την ουσία, και ίσως αισθάνεται ότι το νόημα θα γεννηθεί εάν μπορέσει να έρθει σε επαφή με εκείνη την αόρατη πηγή που βρίσκεται πέρα από τα φυσικά του όρια και δίνει νόημα στο νόημα. Η τέχνη είναι μια ανέμη που γυρίζει γύρω από ένα ακίνητο κέντρο, το οποίο δεν μπορούμε ούτε να συλλάβουμε ούτε να ορίσουμε. Πίτερ Μπρουκ. Η αγάπη τρυπώνει, λαβώνει σαν σπαθί. Εδώ το ένιωσε. Αοριστομένα αλλά υπαρκτό, το φάρμακο που αν το πάρεις στη σωστή δοσολογία, ίσως σωθείς για λίγο, όσον αντέξεις και τούτο το επεισόδιο. Να γράψεις ακόμα μια παράγραφο στο τετραδιάκι της ζωής σου, αργά, σαν σωτήρια σταγόνα. τρυπώνει, λαβώνει σαν σπαθί. Γοργά κυλάει στο αίμα, στο βλέμμα, στο φίλι. Σας ομολογούν πως δεν έχουν λόγους να ζουν. Να ζεις χωρίς να έχεις λόγους να ζεις είναι επαρκής λόγος να ζεις για τους ανατολικούς. Η κατανάλωση και το περίσσευμα της ζωτικότητάς τους αρκεί για την ώρα. Είναι προφανές πως αργά ή γρήγορα η συνείδησή τους θα αφυπνιστεί και το πρόβλημα του γιατί και προς τι δεν μπορεί να μην ξαναγεννηθεί στη συνείδησή τους. And you'll only just gone. Oh, well, you punched and fell, and you felt embarrassed. My heart goes out to you. So I offered love, and it was not required. Oh, what else can I do? What else can I do? Ο άνθρωπος ακριβώς για να ζήσει και να δράσει δεν μπορεί να αποφύγει να θέσει στον εαυτό του το εσχατολογικό πρόβλημα. Αν δεν το θέσει, μένει στάσιμος. Αν δεν υπάρχει προορισμός, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αρκεστεί στην ατομική του μοίρα. Έχει ανάγκη να πιστεύει στο μέλλον της ανθρωπότητας. Η πολιτική υπερβολή δεν απογύμνωσε αρκετά τον άνθρωπο από το πνεύμα, ώστε αυτός να πάψει να είναι κατά κύριο λόγο ύπαρξη εσχατολογική. Ιονέσκο. Τα μικρά παιδιά, μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά. στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρατινό τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέρα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Δυο κουπιά σπίρτο γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα που μπορούνε να φτάσουν έως την άκρη της γης. Στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Ψωμί ο χρόνος ακριβώς πικρό, όσαν το βλέμμα όσων απόκαμαν και κίνησαν για το βαθύ ταξίδι το αμεταγλώτιστο. Μνήμη αμήλικτη το σώμα σου, ένα κλονί βασιλικός στα αυτή του χάρου. Πρώτη και μόνη σιγουριά, αυτό που πάντα διαφεύγει. Παντελής Μπουκάλας. This story is about love. The woman I loved is dead. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad. Με μια εβραϊκή παροιμία. Θα λυγίσω μέχρι εκεί που θα πονέσει η μέση μου, γιατί αν λυγίσω περισσότερο θα σπάσω. Η μόνη αρχή της ζωής μου. Δεν θα σπάσω, αλλά η μέση μου θα πληγωθεί για πάντα με τα παυσίπονα. Και ποτέ πίσω στην Ιαπωνία. Με ξαναβρήκε ασυνάρτητη. Ύστερα πάρκαρε και ανεβήκαμε. Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη. K-Billy Supersounds of the 70s continues. You just heard The World as a Ghetto by War and Billy Don't Be a Hero by Bull Donaldson and the Haywoods. And if you're the 12th caller, you'll win two tickets to the Monster Truck Extravaganza being held tonight at the Carson Fairgrounds. featuring Big Daddy Don Bodine's truck, The Behemoth. The 12th caller wins on the station where the 70s survived. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people. Imagine all the people living for today. Αυτό είναι μια ιδέα σωτηρίας εφικτή. Να ζεις πρώτα απ' όλα σήμερα, ξεχνώντας ότι έχεις κι άλλες δυνατότητες κι άλλες ευκαιρίες. Το τραγούδι έφερε τα όχι. Όσα ανέλειπαν θα έκαναν το βίο πιο υποφερτό, ίσως και υπέροχο. Σωτηρίας λοιπόν πάλι το παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό, όπως λένε τα παραμύθια, κυνηγούσα το όνειρο για να μάθω την αλήθεια. Να είναι ήλιος, να είναι αστέρι, ποιος την είδε, ποιος τη ξέρει. Αχ γιατί μοιάζει με καρδούλα κλειστή. Αν την ανοίξεις, αν μυρίσεις τις μυρωδιές της ζωής, αν χαμογελάσεις έστω πικρά, το παραμύθι των σωσμένων γίνεται αλήθεια, λέει. Μια φορά κι ένα καιρό, κάποιος άγγελος διαβάτης, σ' ακρογιάλι λαμπερό, είχε γράψει το όνομά της. Μα σαν πέρασε τα γέρη, Ποιος την είδε, ποιος την ξέρει. Αχ γιατί, αχ γιατί. Να'ναι σαν μια σπίθα σβήστη. Αναψέτη και συνέχισε. Ο καθημερινός αγώνας, όπως και αν διεξαχθεί, οδηγεί στον σωσμένον το όνειρο. Αυτόν που σώζονται κάθε τόσο. Μια φορά κι ένα καιρό, στη φωτιά και στον αγώνα, την αντίκρισα θα ρω, σαν μια κόκκινη σταγόνα. Μα πριν βγει το καλοκαίρι, ποιος την είδε, ποιος την ξέρει. Αχ γιατί, αχ γιατί, να έχει τη ζωή ξεχαστεί. Και θυμήθηκε το αϊσόστηδον Άρτο. Σαν κρεβάτι νοσοκομείου είχε σκρύψει από κάτω από το κρεβάτι ένα ολόκληρο καρβέλι. Έτρωγες για μέρες μόνο αυτό το άγιο ψωμί. Ήθελες και ήξερες πως θα σε σώσει. Σήμερα η μουσική, ψάχνοντας τρόπους σωτηρίας, θυμήθηκε σένα και ξαναβρήκε τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα μυστικά σου, τα κρυπτικά σου κόλπα, τους τρόπους που εφήβρες καθημερινά για να γλιτώνεις, σαν τους τσιγκάνους. Αυτοί δέκα αιώνες τώρα επιβιώνουν απειράχτη. Και εσύ, μια ολόκληρη ζωή και άλλες τόσες, ίδια ολόιδια, διαφορετική, έδειξες τον τρόπο. Πρώτα αγαπάς, ύστερα κάνεις νάζια. Φεύγεις και επιστρέφεις και ξαναγαπάς, μένοντας και όλο επιμένεις. Για να επιζήσεις, πάψε να είσαι το θύραμα και γίνε ο κυνηγός. Το αντίδοτο για τη σκληρή ζωή προκύπτει από τα ίδια τα συστατικά της. Η σωτηρία για τους απελπισμένους κρύβεται σε αυτό που τους απέλπισε. Το αγιασμένο ψωμί δεν ξέρω αν κάνει θαύματα. Ξέρω όμως πως ο άνθρωπος που το ζυμώνει και το προσφέρει στους θεούς, αυτός αντέχει θαύματα. Κυρίως όταν αδιαφορεί για τον ύπουλο φόβο. Τη σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Dedication, Μάνος Χατζηδάκης, Reflections, Raining Pleasure. Στο Λαύριο γίνεται χορός Μάνος Χατζηδάκης με Λίνα Μερκούρη. Η σωτηρία της ψυχής Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Μόνα Λίζα, Νάταλι Κόουλ. Ψυχές και σώματα Χαρούλα Αλεξίου. Τα στέρη του Βοριά Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Ριζιώτης, Γιώργος Ρωμανός, Αμέρικα Αμέρικα, Ελία Καζάν. Λαμία Καντσόνε Αλβέντο, Λουτσάνο Παβαρότη. The Mystery of Love, PJ Harvey, Marian Faithfull. Και Χάιμς, Σούμπερτ, Αρλίν Οζέρ. Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα, Νίκος Κυπουργός, Λίνα Νικολακοπούλου, Σαβίνα Γιαννάτου. Σκλαβή, Ξένια Καλογεροπούλου, Θωμάς Μοσχόπουλος. Τα μικρά παιδιά, Αρλέτα. Σάνι, Μωρισέη. Natural Boy, David Bowie. Imagine, Joan Baez. Μια φορά, Δημήτρα Γαλάνη, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Αθανασία. Μεταφράσεις, Ιονέσκο, Μις Κάρα. Πίτερ Μπρουκ, Μαρία Φραγκουλάκη. Ρένε Σάρ, Κατερίνα Τρακάκη, Σωτήρης Γουνελάς. Στανισλάβ Γερσιλέτς, Αφροδίτη Κολάρου. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αχιλλέας Κυριακίδης. Σέρεν Κίρκεγκορ, η ταπείνη Κολούδης. Βάλτερ Μπένγιαμιν, Νέλη Ανδρικοπούλου. Πιέρ Μπετενκούρ, Εψιλον Χι Γονατάς. Ακούστηκαν ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη από το περιθώριο 68-69, του Παντελή Μπουκάλα από τα Σήματα Λιγρά. Κείμενα της Μαλβίνας Κάραλη από τη Σαββατογεννημένη. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης, Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης. Like a dream, and now for a time you are mine. Let's hold fast to the dream that tastes and sparkles like wine. Who knows? Who knows if it's real? Or just something we're both dreaming of. What seems like an interlude now could be the beginning of love. Loving you is a world that's strange. So much more.